سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع جے کی آسمانن میں آہے این جے کی زمین میں آہے سو سب اللہ جی پاکائی بیان کندو آہے سندھ سے ای بادشاہی آئے این سندھ سے ای ساراہ آہے این وہ سب کہیں شیط وسوارو آہے اللہ اوہو آہے جے اوہاں کے پیدا کیو کوئی اوہاں ماں کو کافر ऐं अव्हां मां को मोमिन आहे ऐं जेकी कंदा आहियो सो अल्लाह ॾिसंदड़ आहे। आसमाननि ऐं ज़मीन खे पूरी रिथ सां बणायाई ऐं अव्हां खे सूरत ॾिनाई कोई अव्हां जूं सूरतूं तमामु चङियूं बणायाई ऐं ॾांहुस मोटणु आहे। जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे सो उहो ॼाणंदो आहे ऐं जेकी लिकाईंदा आहियो ऐं जेकी पधरो कंदा आहियो सो बि ॼाणंदो आहे ऐं अल्लाह सीननि जो कुझु ॼाणंदड़ आहे। أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. हिन खां अॻु जेकी काफ़र हुआ तिन जी अव्हां वटि ख़बर न आई छा, पोइ पंहिंजे कई जी सज़ा चखियाऊं ऐं उन्हनि लाइ ॾुखो ईंदड़ अज़ाब आहे। इहो अज़ाब हिन करे आहे जो संदनि पैगुंबर चिटनि मौजनि सां वटनि ईंदा हुआ त चवंदा हुआ त असांखे असां जहिड़ा माण्हू सिधो रस्तो ॾेखारींदा छा, पोइ इनकार कयाऊं ऐं मुंहं फेरायाऊं ऐं अल्लाह बि बेपरवाही कई ऐं अल्लाह बेपरवाह सारायल आहे। زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير كافر بھائیں داہن تا قبرن ما کھین کڈھے نہ اتھاربو کھین چو تہاو مجھے پالنہار جو قسم تہمی ضرور اتھار بو وری جے کی کندا ہو تہن جی اوہاں کے ضرور سد لبی ایہو کم اللہ کے آسان آہی تہن کرے اللہ این سنز پیغمبر تے ایمان آلیو این انہیں نور تے بو جے کو نازل کیو سوں این جے کی کندا ہو تہن جی اللہ خبر رکھندڑ آہی جہمال اوہاں کے قیامت جے دیہن میں گد کندو وہ ڈی ہار جن ائی کھٹن جو آہی ائی جے کو اللہ تے ایمان آنی دو ائی چنگا کم کندو تہ کھا سندس مدایوں اللہ میٹی دو ائی اہڑن باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھا واہیوں وہندیو آہن اتے سدائیں رہندا یہ وڈی مراد مانن آہی ائی جن کفر کیو ائی اساں جی آیتن کے کوڑو جاتو یہ دوزخی آہن ان میں سدائیں رہندا اوہ ہند بچھڑو آہی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ للمؤمنون اللہ جے حکم کھا سوائے کاب مصیبت نہ پہنچندی آہے ائی جے کو اللہ تے ایمان آنی دو تہ جے دل کے وہ ہدایت کندو ائی اللہ ہر شے کے جاندڑ آہے ائی اللہ جو چیو منو ائی پیغمبر جو چیو منو پوئے جے کدے منہ موڑیندو تا اساں جے پیغمبر تے رگو پدھرو پیغام پہنچائن آہے اللہ اوہو آہے جو نکھاں سوائے بیو کو عبادت جو لائق نہ ہے ائی مومنن کے جگائے تا اللہ تے ہی بھروسو کن یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم اي ایمان وارو بے شک کے اوہاں جو ظالم ہیں کہ اوہاں جو اولاد اوہاں جو دشمن آہی تہ کرے انہاں کھاں حذر کریو ایں جے کدے معافی کریو ایں تارو کریو ایں بخشو تے بے شک اللہ بخشن ہار مہربان آہی اوہاں جا مال ایں اوہاں جو اولاد رگو پرکھاہن ایں اللہ وٹی وڈو اجر آہی تہ کرے جیترو تھی سگیو اوترو اللہ کھاں ڈجو ایں اللہ جو حکم بدھو ایں چیو منجو ایں خرچ کریو تے اوہاں جی جندن لائے چنگو آہی ایں جے کی پہنجے نفس دے ہرس کھاں بچایا ویا سی چھٹن وارا ہن جے کدے اللہ کے چنگے طرح قرض دیندو تے اللہ اوہاں کے او قرض دینو ورائے دیندو ایں اوہاں کے بخشیندو ایں اللہ قدر دان بردبار آہی بجائیں ظاہر جو جاندڑ غالب حکمت وارو آہی